ما هذه الطلبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سے بات کر لیا آپ لوگوں نے وسیم یادی صاحب سے میں بات کر کے آیا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے آپ لوگ بات کریں چلے تاکہ اس بات میں اپنا نکل جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جميل بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ نصيبا له من العبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته ما يبلغ قيمته قول ما عليه قيمة عبد وعتق من ماله وإلا فقد عتق منه ما عتق. يا أبي أبني عبد قال استعمال كيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل راع وهو مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم عنهم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمراه راعيه على بيت رعيها وهي وولدها وهي مسؤوله عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اس حديث میں والعبد قال والعبد راع اس میں بھی عبد کا استعمال ہوا. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن سوري قال حدثني عبيد الله سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سند الامر فليكن. الامة كها لكن كيف استعمال كيا ہے اما غلط استعمال كيا باندھی کے لیے. ثم اذا سند فليكنها ثم اذا سند فليكنها وبذلك الرابطه تبيعها ورضي كثير. یا تو صبح ہی میں نے تدبیر کیا ہے امام خیر رحمہ اللہ نے عبدی امتی کہنا کسی قدی غلط معنی کیونکہ عبدی امتی کہنے کے اندر تطاول موجود ہے. ان غلاموں کے لیے عبد اور اسی طرح سے بادی کے لیے اما غلط استعمال کرنا یہ شریعت باز غلط نہیں، لیکن کوئی کہے عبدی امتی یہ استعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی عبدی امتی نہ کہے. ایک بہت پہلے سر ایک بار میں درس قرآن دیتے تھے کہ سورہ نور کا، اس میں نے پتا کہ قرآن کے اندر آیا ہوا جبکہ حدیث کے اندر جو ہے طریقے چیز موجود ہے کہ منع کہ اللہ سن کہنے سے پر جواب نہیں ملا تھا کوئی، میں سمجھا وہ شاید سوال اہم نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ دونوں میں کیا تطبیق ہو سکتی وہ تطبیق انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر دی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کافی ہو جاتا وہاں اشارہ، ورنہ ویسے تطبیق دینا شروع کریں کیا ہے ایک طرف استعمال ایک طرف منع ہے دونوں میں. قال حدثنا حجاج بن مسعود قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد بن زياد قال ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم قادمه ذكر عنه فان لم يجلسه معذوره فجناب كلكم. تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ خادم کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے کھانے کے لیے، نہیں بٹھا سکتے ہیں مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے اس میں سے، وہی پکا کے لائے اسی کو اس میں سے کھانے کو نہ ملے. یا اس کے علاج اس کو پکانا کھانا سب کی ذمہ داری اسی نے سنبھالی ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوں جو پکانے والا اسی کچھ نہ ملے. بابن العبد راعٍ في مال سيده واتم النبي صلى الله عليه وسلم المال الى سيده. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شاهد عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في اهله في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمراه في بيت زوجها رعيه وهي مسؤوله عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم یا غلام کو مارنا جائے ضرورت اگر کوئی پڑے مار سکتے ہیں شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن چہرے سے بچنا چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. عبد الله بن محمد حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فضل احدكم فليستنجي. کسی جھگڑا ہو جائے تو چہرے پر بالکل نہ ماری، جب غصہ کو بہت زیادہ ہے جھگڑا ہو جائے تو آپ پیٹ پر مار دیں کہیں اور مار دیں، لیکن چہرے پر قطعی طور پر جھگڑا ہو جائے تو نہیں مارنا جی، چہرے سے بچیں آپ، چہرہ سب سے اکرم جگہ انسان کے بدن میں ہے، لہذا چہرے پر آدمی کو نہیں مارنا چاہیے. اور باقی لوگ سکھاتے ہیں کہاں مارنے کے لیے، چہرے ہی مارنے کے لیے سکھاتے ہیں لوگ کہاں مارے یہاں، تو چہرے پر جھگڑا لائی بھی ہو جائے تو آدمی کو نہیں مارنا چاہیے کسی کو. قال ابن حرب فقال ابن حرب الذي قال ان قران وقال ابن وهب وهو الذي سمع بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المقاتل یہاں پر ہے مکاتب کا بیان ہے مکاتب کتابہ سے محفوظ ہے مکاتب اسم فاعل ہے کاتبہ یکاتب مکاتبتن سے کتابہ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں تعلیق و عتق بصفۃ تعلیق و عتق بصفۃ علی معاوضۃ مخصوصہ تعلیق و عتق بصفۃ علی معاوضۃ مخصوص کسی مخصوص معاہدہ کے بدلے ایک خاص صفت پر آپ کسی کی غلامی کو معلق کر دیں کہ اگر آپ نے اتنے دنوں میں اتنا لا کر کے کما کے ہم کو دے دیا تو آپ آزاد ہو جائیں گے. اسی کو کتابہ مکاتبہ کہا جاتا تھا اور جس سے غلام سے کیا جائے وہ مکاتب اور جس آدمی نے کیا ہے مالک نے وہ مکاتب. یا تعاون بھی کرنا ہے آپ کو تو مقابلہ کر لیں ساتھ میں تعاون بھی کریں اس کا. واجبن علیہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے عطا سے ایک بار سوال کیا اگر مجھے معلوم ہے فلاں کے پاس مال موجود ہے تو کیا مالک کے لیے مقاتبہ کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ مطالبہ کر رہا مقابلے کا فلاں کہہ رہا فکاتبو ہم امر کا سیوا ہے شرط لیکن ارادن تم بھی ہم خیر اگر معلوم ہے مال واق دے سکتا ہے یہ تو اگر مجھے معلوم ہے مال اس کے پاس ہے ادا کر سکتا ہے تو کیا مکاتبہ کرنا واجب و ضروری ہے یا استحباب ہے؟ میں تو واجب ہی سمجھتا ہوں امر کا سیوا کری ہے اللہ فرمائے فکاتبو ہم. میں نے کہا یہ اپنا فتویٰ آپ کا ہے یا کسی سے نقل کرتے ہیں اسلاف میں سے؟ کہا نہیں بھائی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جو شریعت کہنا تو اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. نہیں کہا امر کا سیوا پھر کیا اس میں ضرورت کسی اور سے نقل و حرکت کرنے کی؟ بعد میں بتایا انہوں نے جی ہاں حدیث مل گئی ہے مجھے تو موسیٰ ابن انس نے مجھ سے بتایا انس رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ہیں کہ ان سے سیرین نے کہا انس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مکاتبے کا مطالبہ کیا غلام سے سیرین کس کے ذریعے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے کہا مکاتبہ کر لیجیے ہم سے بکانا کثیر المال سیرین کے پاس مال اچھا خاصا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں مکاتبہ نہیں کروں گا باب اچھا غلام ہے تو جو آدمی چاہتا ہے کہ مکاتبہ کر لے ہمارے ہاتھ چلا جائے انہوں نے مکاتبہ نہیں کروں گا. جس نے منع کر دیا انس رضی اللہ صحابی رسول نے جی ہاں تو بابا انکار بند کر سیدھے کہاں چلا گیا غلام سیرین کہاں چلے گئے سیدھے عمر رضی اللہ عنہ پاس چلے گئے سیدھے. حضرت عمر نے کیا بلا کے ان سے کہا کاتب ہو بھائی وہ کہہ رہا ہے جب تو مقابلہ کر لیجیے آپ کیوں نہیں کر لیتے مقابلہ بابا وہاں پہ جا کر کیا دکھا رہے ہو کہ نہ میں تو مقابلہ نہیں کروں گا بھائی میرا غلام ہے میری ملکیت ہے وہ کیا درہ اٹھایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد صحابی رسول رسول انس رضی اللہ تندور سے پٹائی کر دی انہوں نے اور ساتھ میں قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے تھے قرآن کہتا فکاتبو نے علم تم کیا کرو کہ مقاتبہ نہیں کرے ہم منا سر جس کے زمانے میں انس رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ الگ اس طرح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نظر میں خلاف قرآن ہے خلاف سنت کام ہے اگر اس کی ہمت وہ لوگ نہیں کر سکتے پھر ہما شما کی کیا مجال ہو سکتی تھی انہوں نے. چنانچہ جب اس طرح سے انہوں نے سزا دی ان کو تو مقابلہ کر لیا اس بار رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ مجھے ایک سند مل گئی اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے. نفست بھی ہے رغبت بھی ہے رغبت ان کو خرید لیں اور کو إلا أن يكون لنا ولا قال عائشة رضي الله عنها فقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابھی کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا انہوں نے. اگر وہ احتسابن ثواب کی نیت سے کرنا چاہتی کریں, ولا کا حق نہیں ملے گا ان کو. ایک ہی حدیث سے باب الگ الگ آ رہے ہیں, ورنہ حدیث سے کیا رہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی. جا کر کے مکاتب دوسروں سے مانگ سکتا ہے, ذرا تعاون کر دیجیے, ہمارا میں نے مکاتبہ کر رکھا ہے. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت بريره رضي الله تعالى عنها فقالت اني كاتبت على صحابه في كل عام اوديه فاعيني. فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها ان احب ان احب امرئا فاعدها لكم عدة واحده واخشيه واخذ اذا جئت فانظر فيكون ولاه بي فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها فقالت اني قد عرفت ذلك عليكم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالني فاخبرته فطالت بها فاخذيها واشتريتي لهم الولاء فانما الولاء ولاء لمن هاتك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال منكم يشتركون شروطا ليس في كتاب الله فاي اما شرط كان ليس في كتاب الله فهو بال فان كان من اثر شرط فقضاء الله احق وشرط الله اوثق. ما بال رجال منكم يقول احدهم اعطي يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعطي. باب بيع المقاتب جی ہاں, مکاتبہ کسی سے کیا آپ نے, اگر وہ مکاتب راضی ہو جائے کہ ہمیں آپ بیچ دیجیے تو بیچ سکتے ہیں. یہی حدیث استدلال کے دوبارہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکاتبہ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کیجیے مجھے بیچ دیجیے اور فلاں مجھے خریدنے کے لیے راضی ہیں, کیونکہ اگر ان کے مکاتبے کا اعتبار ہوتا تو بلا کا حق کس کو حاصل ہوتا. اگر ان کے مکاتبے کا اب اعتبار ہوتا بلا کا حق کس کو حاصل ہوتا, کے مالک کو. انہیں معلوم ہوا کہ ان کے مالک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فروخت کر رہے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں, اس لیے اب ان کو حق والا حاصل ہوا. تو مکاتبہ کے بعد بھی بریرہ کو ان لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کیا. تو مکاتب کو بیچنا اس طرح سے اگر کوئی راضی ہو جائے مکاتب تو ٹھیک ہے. ایک درہم بھی اگر مکاتبے کا ادا کرنا باقی ہے تب تو غلام ہو, جب تک پورا دانا ہو جائے. یہ اگر کسی کو ظلم زیادتی کرتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا, اس کا مالک, جب سے مکاتبہ کر رکھا جب تک پوری ادائیگی نہیں ہو جاتی ہے تب تک چاہے نفع ہو چاہے نقصان سب کا مالک اس کا مالک ہوگا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فاستعين عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين فقالت فان احب اهلي ان اصب لهم مراد لهم عدة اصب اصب ایک ہی بار اٹھیل کے دے دو پورا اٹھا کر کے. فذكرت بريرة رضي الله تعالى عنها ذلك لأهلها فقالوا الا ان يكون بلاء بي ولا يكلنا. قال مالك قال يحيى فتعملت امرته ان عائشه رضي الله عنها قد قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واخذيها فانما الولاء لمن اعتق. باب اذا قال المكاتب اشتريني واخذيني واستشرط لذلك. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابو ايمن قال دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت كنت غلاما لعتبه بن ابي لهب ومات وورثني بنو وانهم باعوني من ابن ابي عمرو المخزومي المخزومي فأعتقني ابن أبي عمر واشترط لنا عتبة الولاء فقالت بريرة رضي الله تعالى عنها وهي مغاضبة فقالت اشتريني وأخذيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لها لا حاجة لي بذلك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت لها فقال اشتريها واعطيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا فاشترطها عائشة رضي الله تعالى عنها فأعتقتها واشترطها أهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا من هذا الشرط. تو گیا کہ اس واقعے سے دلیل پکڑی انہوں نے کیا کہ آپ ولا بھی شرط لگا رہے ہیں. ایسا واقعہ حضرت رسالت میں پیش آیا تھا اور آپ نے اس موقع سے کہا تھا جس نے قریب کی آزاد کیا ہے حق کے ولا اسے حاصل ہوگا. یہاں پر کتاب الحبہ کا آغاز ہو رہا ہے کتاب الحبہ تھی وفضلیہ و تحرید علیہ. تو جو حبہ کا معنی ہوتا ہے تو حبہ یہ بہت ہی عام لفظ ہے جس کے اندر باغ و ہدیہ ہو وہ بھی داخل ہے, قرض ہو معاف کر دیں آپ وہ بھی داخل ہے, صدقہ کریں آپ وہ بھی داخل ہے, سب داخل. تو حبا کا لفظ عام ہے, چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ ہدیہ ہو اور اسی طرح چاہے کسی کا آپ کا قرضہ کسی کے ذمہ تھا وہ اسے معاف کر دیا آپ نے اس کو بھی حبا کر دیا آپ نے. تو حبا کا لفظ ان ساری چیزوں کو شامل ہے, لہذا سارے مسائل باب کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے. تو ہبا کی کسی کو آپ بلا معاہدہ کوئی چیز دے دیں, ہبا کا مطلب کیا ہوتا ہے بلا معاہدہ کسی کوئی چیز دینا. تو اگر بلا معاہدہ کسی کوئی چیز دے دیتے ہیں آپ تو اس کی فضیلت کیا ہے, شریعت نے کیسے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ لوگوں کو آپ ہبا کر دیا کریں بلا معاہدہ دے دیا کریں کوئی چیز. تو اختصار کے ساتھ ہبا کسے کہیں گے, مالا مالا یقصد فیہ الی عوض, مالا یطلب فیہ عوض, جس کا آدمی کوئی عوض نہ چاہے بدلہ نہ چاہے اسے ہبا کہا جاتا ہے. فرمایا آپ نے اے مسلمانوں کی عورتیں کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے کوئی ہدیہ. ہدیہ دینا ہو تو سوچے کیا ہے چھوٹا سا ہدیہ بھیجے فلاں کے گھر, تو اچھی چیز دینا ہو دیتے تھوڑا سا کیا دے دیں. فرمایا کہ کوئی بھی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے. بولو پھر سے نہ چاہتے چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ دے, جو سب سے حقیر مانتے ہیں لوگ وہ بھی دینا ہو تو اپنے دن سے کیسے دے دیں. لوگ اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کیا کہیں گے بتائیں اچھا بنا کہ نہیں بنا, بعد میں کہیں کہ خراب بنا کیسا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ اپنے پڑوس میں ہدایا نہیں دیتے. فرمایا اپنے نہیں حقیر نہ سمجھے, جو بھی دینا ہو آپ کو بلا تکلف اپنے پڑوس یا کسی کو ہدیہ پیش کر دینا چاہیے. کئی کئی چاند نظر آ جاتے تھے اور خانے نبوت کے اندر آدمی جلا کرتی تھی کھانا پکانے کے لیے, زندگی کیسے گزرتی تھی آپ لوگوں کا رسدان کے معنی کیا ہوتا ہے کیا جی سانپ بچھو. ہاں پانی اور کھجور کو اسلام کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑوسی تھے ان کے کچھ منائے تھے, منائے جمائے منیہ کی, منیہ کے معنی ہوتا ہے کوئی دودھ والا جانور کسی کو بطور ہدیہ دے دیا جائے چند دنوں کے لیے, اس کا دودھ استعمال کیجیے بکری ہمیں پھر واپس کر دیجیے گا. اسی کو لوگ منیا کہا کرتے تھے کہ کسی دودھ والے جانور کو چند دنوں کے لیے کسی کو دے دیا جائے اس کا دودھ وہ استعمال کرے پھر واپس کر دے اسے. تو کچھ انصار ہمارے لوگ تھے پڑوسی, ان کے پاس اس طرح کی بکریاں تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی تھی اور وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلا دیا کرتے تھے ان کا دودھ نکال کر کے. جی ہاں تھوڑا ہے باپ بھی کسی کو دے سکتے ہیں, زیادہ نہ ہو تھوڑا بھی دے آدمی کوئی مذائقہ نہیں ہے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبة عن اسماعيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الى ذراع الى ذراع او ذراع لاخضر لا عجب اگر کوئی مجھے دعوت دے چاہے ذرا کھانے کے لیے تو بھی میں قبول کروں گا اور دعوت دے کوئی کورا کھانے کے لیے تب بھی قبول کروں گا اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اتنا سے اتنا چیز جس کی بھی دعوت ہے میں قبول ایسا نہیں کہ آپ اگر ذرا کھلائیں گے تب آؤں گا اور اگر پایا کھلائیں گے تو نہیں آئیں گے تو کورا مانے کیا ہوتا ہے گھٹنے سے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اسے کورا کہا جاتا ہے پرانت اس سے کیا ہے پائے گھر سے آپ کو پائے بہت اچھا لگے لیکن اس زمانے میں سب سے کم قیمت کس کی ہوتی تھی پائے کی تو سب سے زیادہ اچھا گوشت کون سا مانا جاتا تھا ذرا کا بازو کا آدھے والی دست جو ہوتی ہے تو میں جس کی بھی دعوت ہے میں قبول کروں گا کوئی ہدیے میں پیش کر دیا ذرا سے ذرا سب قابل قبول میرے یہاں کیا کسی سے ہدیہ طلب کر سکتے کہ نہیں ہونا سر کہ ہدیہ دے دیجیے ہمیں قلم یہ اچھا لگ رہا آپ کا قلم بہت ہی کسی سے ہدیہ طلب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا میرا بھی حصہ لگا دینا ہے کہاں سے ہاں جو بکریاں ملی تھی وہ جھاڑ پھونک کیا تھا کہا میرا حصہ لگا دینا اسے کس کی کیا قابل کریں گے آپ حق صاحب کا اس میں یہ کہیں گے آپ نے ہدیے کا مطالبہ کیا کہ میں بطور ہدیہ مجھے بھی اس میں سے دے دیجیے معلوم ہوا ہدیے کا مطالبہ کرنا صحیح ہے اپنے غلام سے بہتر ہوتا ایک ممبر بنا دے کیا نام دیں گے سے آپ پیسہ دیا نا اس کا نہیں آپ نے مطالبہ کیا بنا کے دے کر صدقہ کیا تھا کیا یہ تو کہہ کہ آپ نے اس سے طلب کیا فلاں چیز ہمیں دے دیجیے ضرورت ہمیں پیغام بھجوا دیا کہ مکمل ہو چکا ہے اٹھوا لیں فرمایا ہم نے بھیج دیا یہاں پر میں اپنے جوتے ٹانگ چپل میں ٹوٹ گئے ٹانگ رہا تھا میں بولتا میں کام دیکھ نہیں رہا تھا ادھر ادھر وہ کسی نے مجھے بتایا نہیں دیکھی ادھر سے کہ بکرا واسیا جا رہی ہے یہ ہما واسی ہے لیکن دل میں سب کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو اچھا تھا کہ موہرے میں ہی شکار کر لیتے ہیں خبات عدد اس کا عدد میں نے چھپا رکھا تھا بچا رکھا تھا مثل اللہ جی ہاں میں نے آپ کو عدد دیا اور آپ نے اس کے بعد کھایا کیا فرمایا حل معکم کیا فرمایا رسول نے حل معکم من ہو تو بچا بچا بھی ہے کس لیے ہو تو ہمیں بھی لگ دیجیے معلوم ہے اس طرح سے کسی سے مطالبہ کرنا کہ آپ گھر سے لائیں اپنا سامان تو ہمیں بھی کھلا دیجیے تو مطالبہ آپ ساتھ ہی آپ کے دوستیں کر سکتے ہیں یا کوئی دوسرے سے پانی مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے آپ کے پاس پانی بوتل کے اندر ایک گلاس ہمیں بھی دے دیجیے آپ اللہ سنے خاطر پانی پلائیے ہمیں پانی ملا دیا میں نے اس کے اندر پانی کیا میں دیش کی الایمنون الایمنون پہلے دائیں طرف سے آغاز کیا جاتا ہے اللہ یمنون مانے سب لوگ کوئی کام کرنا ہو تو دائیں طرف سے کرنا چاہیے یہ سنت طریقہ یہی اسلام کا، پہلے بھی یہی تھا وکان الماس وکان القاسو وکان القاسو سبن تلکاس انا ام عمر وکان القاس مجراحل یمینا، نہیں پڑھا آپ لوگوں نے کلثوم کا قصیدہ وکان القاس مجراحل یمینا، بھول گئے انہوں نے. ہدیہ صحیح، شکار کسی نے کیا ہے تو شکار کیے ہوئے جانور یا چڑیے پرندے کا بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے. صحیح جی. مروز بہران نامی جگہ میں ہم لوگوں نے خرگوش کو دوڑایا، انفجنا اثر نگوانا خرگوش دوڑایا پکڑنے کے لیے، سب لوگ جو ہے دوڑے پیچھے لیکن ہم خرگوش تیز رفتار سب تھکار کے بیٹھ گئے، لیکن میں نے دوڑ کے پکڑ ہی لیا پھر اس کو. ابو طلحہ کے پاس تھا، انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور اس کا جو غریب تھا کولہا ٹانگ اس کی الگ پیس تھی، وہ بھیج دیا کس کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کھایا ہم لوگوں نے کہ نہیں کھایا خرگوش آپ لوگوں نے؟ کسی نے دیا منظور؟ آپ نے کھایا مانسا؟ چلیے مانسا کیسا ہوتا، نرم نرم ملائم ملائم. کیا جی؟ اچھا کھاتے رہتے ہیں. کیا جی؟ بہت اچھا ہوتا ہے، کہیں شکار کر کے لائیں، یہ راجستھان کو چاہے کھلائیں کسی. جی ہاں، تو اس میں کہا اکلا منہوں کا، پھر بعد میں کہا دیکھو اکلا منہوں مجھے یاد نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہاں قبول کیا تھا اتنا یاد ہو، کھایا نہیں تھا اس کی گارنٹی ہماری نہیں، لیکن قبول فرمایا تھا آپ نے یہ مجھے یاد ہے. مگر قبول کرنا صحیح ہے، صرف محرم ہونے سے قبول نہیں فرمایا تھا آپ نے، یہ ہدیہ کوئی دے تو قبول کرنا چاہیے اس کو. اگلے صفحے پر یہ تفصیلی روایت آ رہی ہے جو مختصر یہاں پر بھی آئی ہے. ہدیہ کیا بھیجا؟ ایک آپ پنیر تھا، گھی تھا اور سانڈا بھی تھا صاحب، مثال انہوں نے بتایا ہدیہ بھیج اللہ رسول کے پاس. آپ نے عقیق کھا لیا، تمن کھا لیا اور باقی سانڈا آپ نے نہیں کھایا، کیونکہ آپ کو سر رہا تھا جس علاقے میں کچھ نہیں کھائی جاتی آگے گھن آتی ہے اس سے، تو آپ نے اس وجہ سے نہیں کھایا، باقی منع نہیں فرمایا اللہ نے کسی کھانے سے. آپ کے دسترخوان پر کھائے گی اور لوگوں نے کھایا اس کو، اگر یہ حلال نہ ہوتا تو آپ دسترخوان پر کیسے بھی کھا سکتا تھا بب کو. بب کے معنی کیا ہوتا ہونا تھا؟ ہاں سر کس نے گو کر دیا، گو نہیں ہوتا ہے، گو بہت فرق ہے، گو پانی کے اندر ہوتا ہے. دیکھو ہم ساڑھا یہ پہاڑی جانور ہے، الگ ہوتا ہے. جامع مسجد پہ کبھی جائیں تو ملے گا آپ کو، جامع مسجد پہ آپ کو ملے گا، چھوٹا ہوتا کافی اس سے. کیا جی؟ ہاں جی ہیں، سب دیکھیں گے گرگٹ ہے چاہے گو ہے چاہے سانڈا، سب ایک طرح کا نظر آئے گا فوٹو میں آپ کو، تو یہ بالکل الگ ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں. سانڈا یہ الگ، یہ پہاڑی جانور ہوتا ہے سانڈا. جب جب آپ کے پاس کوئی کھانا آتا تھا پوچھتے تھے صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کوئی کہتا صدقہ لا کے پیش کر، فرماتے صاحب گرام سے کھا لیجیے آپ لوگ، میں نہیں کھاتا صدقہ. اور اگر کہتے تھے کہ نہیں ہدیہ ہے تو آپ بھی جو ہے اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے اور آپ کھاتے تھے صاحب. صدقہ اور ہدیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صدقہ اور ہدیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یا ایک ہی چیز ہے؟ جی مشاہد کیا ہے؟ جی تو کیا ہے صدقہ یا ہدیہ؟ اور ہدیہ میں تقرب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، صدقہ غریب کو دیں سب جو ہے ہدیہ کسی کو دے سکتے صدقہ غریب ہی کو دے سکتے کیا جی اچھا صرف یہ دونوں فرق کیا ہے وہاں سے ابھی آیا کہہ رہا ہے صدقہ ہے تو نہیں لیا آپ نے ابھی آیا کہہ رہا ہے اس کی ہدیہ تو لے لیا آپ نے کیا فرق دونوں کی بنیادی صدقہ اور ہدیہ کی تو صدقہ کہتا ہے ما یتمحض به طلب ثواب الآخرة صدقہ کسے کہتے ہیں ما یتمحض به طلب ثواب الآخرة اس کا خالص مقصد ہوتا ہے ثواب آخرت اور ہدیہ ہوتا ہے ما یکرم بها الموهوب له ہدیہ کسے کہتے ہیں ما یکرم بها الموهوب له جس کا مقصد موهوب له کی تکریم ہوتی ہے محبوب لوگوں کی ہاں ثواب اس میں مل جائے گا آپ کو بھی لیکن مقصد دوسرا بنیادی یہاں پر ہے تو ہدیہ ہوتا ہے مایو کرمو بھی الموہوب لہو جسے دیا جا رہا ہے اس کی تقریب مقصود ہوتی ہے اور صدقہ میں تقریب مقصود ہوتی ہے ایسے تو یہ بنیادی فرق ہے صدقہ اور ہدیہ کے اندر تو اگر ہدیہ ہوتا تھا قبول کر لیتے تھے صدقہ ہوتا تو نہیں قبول کرتے تھے آپ اپنے ساتھیوں کو آپ کھلاتے ہیں کیا کھلاتے ہیں صدقہ کھلاتے ہیں ہدیہ کھلاتے ہیں یہ ہے یہ صدقہ نہیں کھاتے صدقہ دے رہے ہیں فلاں کو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی بنیادی فرق اس طرح کا ہوتا ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے انہوں نے چلے ان کے لیے بطور صدقہ دیا تھا انہوں نے ہمارے پاس بطور ہدیہ بھیجا ہے اپنے کسی دوست کو صاحبی کو ہدیہ بھیجے اور خیال کرے کہ فلاں بیوی کے یہاں رہیں تب بھیجیں دوسروں کے یہاں نہ بھیجیں تو اس طرح کا عمل آدمی کر سکتا ہے جیسا کہ صاحب اکرام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب یہ تفصیل سے روایت آ رہی ہے اس سے پہلے اختصار سے آئے گی فذكرت له نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دو پارٹیاں تھیں دو پارٹیاں ان کی تھی کون کون سی پارٹی ایک پارٹی میں عائشہ حفصہ صفیہ سودا چار لوگ تھیں فضل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور باقی دوسری پارٹی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ باقی بار متحرات تھی سب کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت ہے کوئی ہدیہ کسی کے پاس ہوتا تو دینا ہوتا تو بچا کے رکھے رہتے تھے آج نہیں دیں گے پرسوں دیں گے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ سنوں گے کیونکہ تو ایک اچھی چیز ملے اور اچھے موقع سے ملے اس کا مزہ اور ہوتا ہے اچھی چیز ملے اور اچھے موقع سے ملے تو اس لیے لوگوں کو خیال تھا کہ ہدیہ کب پیش کر زیادہ خوش ہوں گے اللہ کے رسول تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری کا انتظار رہتا تھا وہاں جب ہوتے تب ہدیہ پیش کرتے تھے یہ سب نفسیات ہونا سر سائیکولوجی یہ سب اس کی رعایت کا کیا کرتے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ اب ام سلمہ کی پارٹی والوں نے اپنی جو سردار تھے ان سے کہا کہ سلسلے میں آپ لازو سے بات کیجیے کہ آپ جو آپ صاحب اکرام سے بات کریں گفتگو میں تقریر کریں کوئی اللہ حيث قال من مثاله فكلمته ام سلمة رضي الله تعالى عنها بما قلنا فلم يقل شيئا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ان کی بات کو، پوچھا کیا ہوا، کہانی کچھ بھی لازم جواب نہیں دیا، کلمی پھر بات کرنا چاہتے کلمی آتا ہے کلمی کے نہیں، تم بات کرتے رہو چھوڑنا نہیں، جب تک آپ جواب نہ دیں گے تب تک چھوڑنا نہیں، جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھی سادھی پڑھ گئی ان سے کام نہیں بنا، تب انہوں نے مسلم کی بیٹی کو پکڑا کہ تم جا کر اپنے والد صاحب سے کہو، جناشد نقل اللہ العدل، آپ کے دوار مطالعات اللہ تعالیٰ سے آپ کو، آپ کو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتی ہیں کہ اتنے ابھی پاپا کی بیٹی میں سے کام لیجیے، آپ کا بیٹی جو مجھے پسند ہے تمہیں پسند نہیں ہے، سنا چپ جائے اتنا سن کر کے فاطمہ بھی واپس چلے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں دوبارہ تم جا کے لاتو ان سے کہو، فاطمہ نے کہا نہیں میری ہمت کرو، تو انہوں اب کے آخر میں کس کو پکڑا، زینب بنت عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کا اثر چلتا رہتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آ کر کے نظر سختی سے بات کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ العدل ابن ابن ابی قحافہ، انہوں نے بلند آواز سے بات کی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بگن بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی الٹا پلٹا کہہ ڈالا، سب بس ہے نا برا بنا کئی بار آدمی الٹی سیدھی گالی، برا بلا ان کو بھی کہہ ڈالا، اللہ سے دیکھ رہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش آ کر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو چاہنے کہہ رہی زینب اور یہ خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھیں بات کرتی یہ بولتی کہ نہیں بولتی ہیں عائشہ، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولنا شروع کیا، اس کے بعد بولتی بند کر دی انہوں نے، رضی اللہ اسکتہ تھا یعنی ان کی بولتی بند کر دی انہوں نے، ابو بکر کی بیٹی ہے نا، کیا بلا سن لیں، ابو بکر کی بیٹی ہے، تو کون سی چیزیں ہیں خاص طور سے جو ہدایہ واپس نہیں کرنے چاہیے، کوئی ہدیہ دے رہے ہیں تو آپ واپس نہ کیجیے، خاص طور سے کون سی چیزیں، ان کے پاس گئے انہوں نے خوشبو پیش کی مجھے ہدیہ کے طور پر، اور کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی خوشبو واپس نہیں کرتے تھے، کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تھا، اگر کسی نے خوشبو پیش کر دیا آپ کو بتا رہی ہے تو آپ واپس نہیں کیا کرتے تھے، ایک حدیث موجود ہے سنن ترمذی کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع، صلاۃن لا ترد الوسائد والدہن واللبن، الوسائد والدہن واللبن، کسی گھر آپ گئے اس نے کہا تکیہ اٹھا کے دے دیا لیجیے ذرا سا آرام سے بیٹھے ٹیک لگا کر کے، تو نہیں واپس کرتے آپ، دے دیا اس نے ٹیک لگا لیجیے آپ، اس طرح سے کسی نے خوشبو لگا لگا لیجیے لیجیے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے، دودھ لا کے پیش کر دیا پینے کے لیے، یہ چیزیں خاص طور سے ان کو تو قطعی طور پر واپس نہیں کرنا چاہیے، حسن سے میں پیش کیا ہوں سر ترمذی کی حدیث، تو اگر کوئی ہیبا جو موجود نہیں اس وقت غائب ہے اس کا ہیبا کرنا بھی صحیح ہے، ذكر عروة رضي الله عنه ذكر عروة عن الزبير بن مسعود مروان الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه حين جاء ابو بكر الخوازن قال في النافع فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم جاءونا تائبين فاني رايت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يسير ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حده فحتى نعطيه اياه من اول ما یہ جو ابھی ہمارے پاس نہیں موجود ہے آئندہ آئے گا پہلا بھائی اس میں سے کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے، یا تو کسی کو ہبہ دیا تو اس کا بدلہ بھی دیا جانا چاہیے، کسی نے آپ کو ہبہ کیا ہدیہ دیا تو اس کا بدلہ بھی دیا جانا چاہیے اور بدلہ لے بھی سکتا آدمی، اگر ہم نے آپ کو دیا تو آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ آپ ہدیہ قبول کرتے تھے اور ہدیہ کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اگر آپ کے گھر کسی نے کچھ بھجوا دیا ہے تو اس کی پلیٹ کو خالی مت بھیجیے، آپ کیا کہ دیا آپ کے گھر پہ جو ہو اس میں رکھ کے بھجوا دیجیے۔ لم یذکر وکیع ومحاذر عن ہشام عن ابیہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کیا بیٹے کو ہبا کر سکتے ہیں نہیں ہبا کر سکتے ہیں؟ بیٹے کو ہبا کرنا صحیح، بیٹے کو مطلب کوئی سامان ہے وہ بیٹے کو دے دیں بطور ہبا، تو کیا ہبا کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو بیٹے کو ہبا کرنا صحیح ہے، کیونکہ بیٹے کی ملکیت الگ ہوتی ہے، باپ کی ملکیت الگ ہوتی ہے، تو شبہ پیدا ہوتا ہے اس میں لگتا انت مال کا لے ابھی، لہٰذا اگر بیٹے کو ہبا کرتے ہیں تو کس کا ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو ہبا کرنا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، اس حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے، تو بیٹے کو بھی ہبا کرنا صحیح ہو دوست ہے۔ کسی کو بیٹے کو دیں کسی کو نہ دیں ناجائز، سب کو دینا چاہیے، اور اس کے دوسروں کو بھی آپ اتنا ہی دیں، اگر الٹا کر رہے ہوں کسی گواہ بنائیں تو صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد میں اگر عطیہ دینا ہے تو سب کو برابر دیں، اگر آپ نے ایک گاڑی خریدوا دی تو سب کو خریدوائیے، آپ نے ایک کو فلاں سامان دے دیا سب کو دیجیے، ایک کے نام اگر ایک بیگھہ زمین کر دی ہے تو سب کے نام کر دیجیے گا، ایسا نہیں کہ ایک بیٹے کو دے دے دوسرے بیٹے کو نہ دے، تو اس طرح سے تفریق کرنا اولاد میں نہیں صحیح ہے۔ والدے کیا عطیہ دے کر کے والد بیٹے سے واپس لے سکتا ہے اور ایک کسی اور کو دے دے تو قطعی تک نہیں لے سکتے، منع بولتا العائد بحبتی کل کل یہود یقین ہو تو میں یہود فی قی، بالکل منع، لیکن باپ اپنے بیٹے کو دے کر کے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ جی ہاں، بیٹے کے مال میں سے باپ کھا سکتا ہے معروف طریقے سے، اگر باپ کے پاس نہیں ہے تو بالکل حق ہے اس کو کہ بیٹے کے مال میں سے، لیکن کیسے کھا سکتا ہے؟ بل معروف طریقے سے کھا، سارا مال لے لو ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے خود عطیہ دیا تھا خود اسی میں کھا رہے ہیں، کھا سکتے نہیں کھا سکتے ہونا سر؟ کھا سکتے، معلوم ہے بیٹے کو عطیہ دیا تو ان سے لے سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے اونٹ خریدا پھر کسی کو دے دیا، وہ ان کے بیٹے کو دے دیا، اگر باپ کی ملکیت ہوتی پورا بیٹے کا سامان تو آپ دینے کو کوئی فائدہ ہوتا؟ پھر کس کا ہو گیا؟ وہ تو عمر ہی کا ہو گیا، معلوم ہے بیٹے کی ملکیت الگ ہوتی ہے، باپ کی ملکیت الگ ہوتی ہے، بیٹے سامان خرید کر باپ سے خرید کے بیٹے کو دے دیں آپ، صحیح ہے درست ہے؟ جو چاہے کریں گھوڑے کے ساتھ اونٹ کے ساتھ۔ نحل تو ابن ہذا، میں نے اپنے بیٹے کو غلام دے دیا ہے، فرمایا آپ نے جتنے بیٹے ہیں سب کو جو ہے غلام دیا ہے، کہانی تب اور کچھ نہیں دیا ہے، آپ واپس لے لو، معلوم ہے بیٹے کو ہدیہ دے کے واپس لے تو نہیں لے سکتے، واپس نہیں لے سکتے، اور میں نے واپس لے لو دیا ہے، معلوم ہے لے سکتا ہے۔ یہ ہبا کے اندر کسی کو گواہ بنائے صحیح ہے۔ من قرى واحد ما حضر حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيته اعطيته اعطيته جميعا عمر قال يا میرا بیٹا جو عمرو بن رواحہ تھے اس کو میں غلام میں نے دیا ہے، اور بیوی نے کہا کہ اللہ تعالی گواہ بنا لو، میں آپ نے ایسی چیزوں میں گواہ نہیں بنتا، میں ظالمانہ عطیہ دیا جا رہا ہے کس میں چیزوں میں گواہ کسی اور کو بنائی ہے، یا تو آدمی اپنی بیوی کو ہیبا کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو ہیبا کر سکتی ہے، دونوں کی الگ الگ ملکیت ہوتی ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو ہیبا کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو ہیبا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جائز ہے، چلے گا وہاں. یا دے دیا تو واپس نہیں لے سکتے ہیں کہ ہمارا واپس تو ہم نے تم کو ہیبا کیا تھا. تو گیا کہ عورتوں کی باری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں کی باری تھی، اور انہوں نے اپنی باری کس کو ہبا کر دی؟ اللہ کے رسول کو ہبا کر دی. معلوم ہے بیوی شوہر کو ہبا کر سکتی ہے، اپنا حق تھا کہ ہمارے یہاں رہیں، ان ازواج نے یہ اپنا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا کہ اب جس کے رہنا جہاں وہ رہ سکتے ہیں. اللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورتوں کا یہ حق تھا، لیکن انہوں نے اپنا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ جہاں چاہیں آپ رہیں. اب اس کے بعد کہیں نہیں، ہم تو آپ ہمارے آنا پڑے گا، آپ تو ہبا کر دیا، کر دیا، واپس نہیں لے سکتے ہیں. اپنی بیوی سے کہا کہ اب جو صداقت مہر تمہاری ہے کچھ ہبا کر دو، ہمیں معاف کر دو، کچھ حصہ آدھا لے لو، آدھا چھوڑ دو، یہ پورا چھوڑ دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے. چند دنوں بعد میں طلاق دے دی، چند دنوں بعد طلاق دے دی، طلاق دیے تو مہر بھی نہیں دینا، مہر تو پہلے کیا کروا لیا ہے، معاف کروا لیا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ فرجات بھی کہا ہماری، ہمارا مہر تو اس نے کہا مہر تو تم نے معاف کر دیا ہے، کہیں آپ نے ہم کو دھوکہ دیا اس طرح سے، اس طرح مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انکان خلب، اگر دھوکہ دیا تھا، نیت تھی کہ طلاق دینا ہے، لیکن طلاق دینے سے پہلے بیوی سے آپ میٹھی میٹھی باتیں کر کے مہر معاف کروا لیا، اگر دھوکہ دینے کی نیت سے اس طرح سے کیا ہے تو واپس لے سکتی ہے بیوی اپنا مہر. اور اگر کوئی دھوکہ دھڑی کا مسئلہ نہیں تھا، بالکل بتی بے خاطر دیا تھا، اچھے ماحول میں سب کچھ ہوا تھا، تو اس کے بعد اچانک مسئلہ ایسا پیدا کر طلاق دینا پڑا، تو پھر واپس نہیں لے سکتی تھی. معلوم ہے بیوی ہبا کر سکتی ہے اپنی مہر، اور تیرے شوہر بیوی کو ہبا کر سکتا ہے. کہا نام نہیں بتایا، کون دوسرے طرف تھے، کہا نام نہیں بتایا، کہا ولی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ، شروع سے اللہ تعالیٰ تو زمانے ہی سے تھوڑا تھوڑا چلا رہا تھا، تو جنگ جمل بھی ہوئی ساری، تو اس کے علاوہ والد صاحب سے بھی ان کے مطلب مسئلہ کچھ ہوا تھا، تو نام انہوں نے بتایا کون صاحب تھے، انہوں نے بتایا کون صاحب تھے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ. عورت شوہر کے علاوہ کسی اور کو بھی ہبا کر سکتی ہے، غلام آزاد کر سکتی ہے اپنے مال سے بیوی، اگرچہ وہ شوہر والی ہو. نہیں، شوہر ہو تب جائز ہونا ہے سر، اگر شوہر تب بھی جائز ہو. اذا لم تكن صفیہ، شرط یہ ہے کہ صفیہ نہ ہو، راشدہ ہو. صفیہ ہے تو اپنا مال اس کو نہیں کرے، مال اپنا جابر بات کرے، تصرف نہیں کرے گی. تو مالی مال، میرے پاس تو کچھ مالی نہیں ہے سوائے اس کے جو ہمارے گھر کون لے کے آتے ہیں، شوہر صاحب لے کے آتے ہیں، تو میں کیا صدقہ کر سکتی اس میں سے؟ لگا صدقہ کرو. معلوم کیا ہوا اس سے کہ شوہر کے مال میں سے بھی صدقہ کر سکتی ہے. جی ہاں، برتن میں بھر بھر کے نہ رکھو، اللہ تعالیٰ بھر بھر کے رکھے گا. ورنہ اللہ علیہ قال حدثنا جرير بن عبيد قال عن الليث عن يزيد عن عبيد عن كريم عن مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها اخبرته انها اخطبت وليده ولم تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونه رضي الله تعالى عنها نے ایک باغی کو آزاد کر دیا، اللہ رسول سے بتایا بھی نہیں کہ میں نے غلام باغی آزاد کر دیا. جب اپنے بارے میں مطلب ان کے یہاں آئے سب بتایا انہوں نے، اللہ رسول کہ آپ کو معلوم ہے میں اپنی باغی میں نے آزاد کر دی ہے، کہا اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ کہا اگر تم نے مجھ سے پوچھا ہوتا میں بتاتا تم کو، اگر تم یہ جو غلام تھا آپ نے ننیحال میں دے دیا ہوتا آپ نے تو زیادہ بہتر، بےچارے محتاج غریب ہیں تو آزاد کرنے سے بہتر تھا ننیحال میں دے دیتے، ہم نے ان کو فائدہ ہوتا اس سے. تو معلوم ہوا شوہر والی عورت بھی اپنے مال میں تصرف اس طریقے کر سکتی ہے، غلام آزاد کر سکتی ہے، ہبا کر سکتی ہے. حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن قوة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غرب السفر اطلع بين نسائه فايتهن خرج سما خرج بها معه سامها سامها خرج بها معه وكان يكتب لكل امرئة لكل امرئة لكل امرأة آپ نے ہر ایک کی باری تقسیم کر رکھی تھی، کس کے یہاں کا گھوم گیا؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری ہبا کر رکھی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. معلوم ہوا شوہر کے علاوہ کسی اور کو بھی ہبا کر سکتے ہیں، کس کو ہبا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی سوکن کو، تو شوہر کے علاوہ کسی اور کو بھی ہبا کر سکتی ہے. یہ ہدیہ دینا ہو تو پہل کس سے کریں گے آپ؟ اس سے پہلے ابھی آپ کیا ہونا سر شفا کے بعد میں حدیث آ چکی ہے. گویا کہ اقربا کا خیال کرنا چاہیے. نبی جا رہے ہیں، دو پڑوسی میرے ہیں، کس کو ہدیہ پہلے کروں؟ کوئی آدمی ہدیہ قبول نہ کرے لے علت، ان کسی علت کے سبب کی وجہ سے، تو اگر کوئی علت سبب ہے تو ہدیہ نہ قبول کرنا بھی جائز ہے، ہدیہ قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی علت اس کے اندر ہو نہ قبول کر دیکھے ہم روایت ہوتے کیسے علت ہے. ہاں کہا تھا کہ عہد رسالت میں ہدیہ ہدیہ ہوتا تھا، اور آج وہاں ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ رشوت ہوتا ہے. لہٰذا اگر آدمی ہو کہ بطور رشوت پیش ہو رہا ہے تو قبول نہ کرے تو کوئی مذائقہ ہے؟ منع کر سکتا ہے کہ نہیں ہم کو ہدیہ نہیں چاہیے، ورنہ ہدیہ دے کر کے اور بعد دوسرے کام نکالنا چاہیں اس سے آپ، تو ایسے موقع دیا لینے سے منع کر دے آدمی تو کوئی مذائقہ نہیں، ہدیہ لینا منع کر سکتا ہے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره انه سمع المصلين جسام صليت وكان من اصحاب النبي مصعب قال يا ابن اسعد سعد بن جسام صليت وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ارد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فهو بالاموال او بوردانه کرد مثل اللہ نے ہدیہ واپس کر دیا. کیوں واپس کر دیا؟ سبب تھا، علت تھی، کیا علت تھی؟ ہم محرم تھے، جائنی صاحب کے لیے قبول کرنا. کہا دیکھیے ہم لوٹاتے نہیں ہدیہ، لیکن مشکل یہ ہے ہمارے ساتھ. قبیل عزت کے ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنایا کہیں کا، ابن العتبیہ یا ابن العتبیہ ان کا نام تھا. واپس آئے کہا دیکھیے یہ تو ہے سامان آپ کو دیا گیا اور اتنا سامان انہوں نے مجھے ہدیہ میں دیا ہے، اتنا یہ آپ کا ہے، اتنا فلاں فلاں لوگوں نے مجھے بطور ہدیہ دیا ہے. آپ نے ماں کے گھر میں بیٹھے رہتے دیکھتا کون ہدیہ لا کے تم کو دیتا. کیوں ملا ہدیہ تم کو؟ کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کر کے گئے تھے، تو تمہاری وجہ سے نہیں ملا ہدیہ. کس کی وجہ سے ملا ہے؟ کس کو ملا؟ ہماری کی وجہ سے ملا، حکومت کی وجہ سے ملا تم کو ہدیہ. لہٰذا گھر بیٹھ کے دیکھتا کون ہدیہ لا کے تم کو آ کر کے دیتا. اب بیٹھ کے دیکھو کون دیتا ہے. اگر اس میں سے کچھ آدمی لیتا ہے اور کہیں اصول کے لیے بھیجا گیا لیتا ہے تو قیامت کے دن سارا حساب چکانا پڑے گا. معلوم ہوا اگر کوئی ہدیہ پیش کرنا کوئی دیا ہے کسی طرف سے کوئی ہدیہ پیش لے کے نہ لے آدمی لے کے نہ لے مانا سر منع کرتے دیکھیے بھائی چونکہ اس طرح مسئلہ ہے لہٰذا میں منع کرنا صحیح نہیں صحیح ہے. اب جو دینا ہو آپ کو جہاں سے مائیں اس جہاں کو دیجیے آپ مجھے نہ دیں آپ منع کرنا صحیح ہے غلط بولو منع صاحب کیا معلوم ہے صحیح ہے منع کرنا منع کر سکتا ہے معلوم ہوا ہدیہ منع کرنا صحیح ہو درست اگر کوئی علت موجود ہو تو آپ فرق کیا کریں گے جس سے آپ کے ذاتی تعلقات تھے اور کس سے جو دیا جا رہا ہے جس سے جہاں سے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے دیکھ لیں گے آپ جس سے تعلقات ہمارے اپنے ذاتی ہیں اور کس سے کہ جہاد کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. جی کھانے کھائیں وہ تو ہر ایک ضیافت تو ہر ایک آدمی کر دیتا ہے وہاں سے ضیافت تو کہیں گئے آپ کو کھانا تو کھانا ہے آدمی کو تو کوئی بھی ضیافت کر دے وہاں سے کھانا کھا لیجیے کوئی مسئلہ نہیں یہ مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ تو کوئی بھی اصول کر لیں گے کھانے کا مسئلہ بالکل یہ الگ ہے. کسی نے کوئی ہیبا کیا تھا وعدہ کیا تھا میں آپ کو دے دوں گا فلاں ہمارا سامان آنے والا ہے آنے سے پہلے انتقال کر گیا بھی نہیں دے سکا وقال ابو عبیدہ وقال عبیدہ ابو عبیدہ الگ عبیدہ عبیدہ میں پر سلمانی وقال عبیدہ ان ماتا وقال اگر اس کا انتقال ہو گیا اور ہدیہ اس کے سامان سے جدا ہو چکا تھا نکال دیا تو اس نے الگ ہی ان کا ہے اور جس کو ہدیہ کرنا تھا وہ باحیات ہے تو کس کو ملے گا منہ ڈالا ہو کے ورثہ کو ملے گا. اور اگر ابھی الگ نہیں ہوا تھا فصل اگر الگ نہیں ہوا تھا تو یہ مودی لہو جو ہے اس کے ورثہ کا ہوگا. حضر کہتے ہیں ایوما ما تقل مرنے مرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے جو پہلے مر جائے مودا لہو کا ہوگا کیونکہ آپ نے وعدہ کر دیا دینے کا تو مودا لہو کا حق ہو گیا. یہ اگر آپ نے حوالے کر دیا دے دو اب اس کے بعد مودا لہو کا انتقال ہو گیا یا مودی کا انتقال ہو گیا اب الگ ہو چکا ہے تو اس کا ہو گیا. تو غلام ہے کوئی اور سامان ہے اس کا قبضہ کیسے ہوتا ہے ہدیہ کیا تو اس کا قبضہ کیسے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اونٹ تھا خریدا اور ہدیہ کر دیا اس کو اپنے قبضے میں لیا اپنے قبضے میں دیا ایسے ہوا ابن عمر اسی پر بیٹھے بھی تھے بیٹھے بیٹھے سب معاملہ طے ہو گیا معلوم ہے تخلیہ کافی اس کے اندر تخلیہ کہ ان سے معاملہ طے ہو گیا اس کے بعد آپ نے لے لیا اس کو دے دیا آپ نے تخلیہ کافی اس کے اندر ہے اپنے ہاتھ میں لینا پھر ان کے ہاتھ تھمانا ضروری نہیں ہے سر. انہوں نے دیکھا اچھا سا تو تھا یہ سبائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے فرمایا آپ نے مکرمہ خوش ہے نا مکرمہ خوش ہے کہ نہیں فرمایا یہ تو سوال تھا آپ کا یا مکرمہ کا قول ہو سکتا ہے کہ مکرمہ جی خوش ہے آپ سے آپ نے صحیح مجھے سامان دیا ہے میں خوش ہوں. کسی کو ہیبا کیا آپ نے سامنے والے لے لیا آپ سے قبول تو نہیں کہا کہ میں قبول کرتا ہوں تو بس لے لینا کافی قبول تو کہنا ضروری نہیں یا جو بھی کلمہ اس کے ہم مانا ہو. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلك رمضان فقال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق هل مثل فيه تمر؟ فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال عليه أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابسك أنا وزيد أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه. آدمی نے لے لیا قبیل تو کہا کہ نہیں کہا اس آدمی نے اللہ رسول نے پورا عرق ٹوکرا دیا اس کو آدمی قبیل تو کہا تھا اس میں قبیل تو نہیں کہا قبیل تو کہنا ضروری نہیں ہے اذا وهب دین اگر کسی آدمی کے ذمے قرض آپ کا تھا تو اسے ہبا کر دیا تو قرض کو بھی ہبا کر سکتے ہیں کس معنی میں ہو جائے قرض کو معاف کرنے کے معنی میں تو قرض بھی ہبا ہو سکتا ہے یا تو حق دے دو یا معاف کروا لو معلوم معاف کروا لیں آپ دوسرا معاف کر دے قرض اپنا صحیح ہے قال حدثنا عطار قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس الحاوى قال ليس حدثنا يونس عن ابن الشهاب حدثني قال حدثني ابن الشهاب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخبره ان اباه قتل يوم روحه شهيدا فاشتد الغرماء في حدودهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسالهم اين البلوغ فصبر حالتي ويحلل ابي فابوا فلم ياتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم حالتي ولم يسره لهم ولكن قال سأغدو عليك قال فغدا علينا حين أصبح فطاف في النهر فدعا في ثمره بالبركة فجدتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر یہاں بس تمہارا وہاں بیٹھے بھی فرمایا اللہ تمہیں سنو تم بھی اس سے پہلے کیا پڑھ سکے جاؤ کس کو بتا کے آ جاؤ جاؤ کس کو بتا کے آ جاؤ حضرت عمر کو بتا کر کے آ جاؤ تم نے کہا مجھے پہلے معلوم تھا تو میں نے بارہا کا اس طرح کے کچھ اختلافات تھوڑے موڑے طرح کے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اصل حدیث پر فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تو معلوم آپ اللہ کے رسول ہے اور آپ نے برکت دعا کی بڑی تو ہونا ہی تھا یہ تو یہاں ایک آدمی پوری جماعت کو ہبا کر سکتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو ہبا کر رہا ہوں تو خوابہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی اس کا میں بارش ہوا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس کا 100,000 دے رہے تھے میں نے ان سے نہیں بیچا میں یہ زمین آپ دونوں کو دے رہے ہوں کون ہبا کر رہے ہیں کتنے لوگ ہبا کر رہے ہیں ایک کتنے لوگوں کو دو لوگوں کو بابو ہبت الواحد للجماع ایک آدمی جماعت کو کئی لوگوں کو ہبا کر سکتا ہے ان کی مشترک زمین ہو جائے گی ہاں اگر اجازت دوں تو ان سب کو دے دوں کس کا حق تھا آرابی کا اور کتنے لوگوں کو ہلا کر سکتا تھا وہ ہاں اولائے پر ان سب کو معلوم ہے ایک آدمی کئی لوگوں کو ہلا کر سکتا ہے جی امام مخیر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس طرح کے مسائل کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں آپ استدلال جلدی ملے گا نہیں آپ کو امام مخیر رحمہ اللہ نے اس طرح کے حدیث سے نکال کر کے استدلال جمع کر دیے ہیں تلو ماں نے ہاتھ میں تھما دیا اللہ کے رسول نے پڑھا رہے ہیں جی ختم ہو گئی ڈاکٹر صاحب جی تو چاہے مقبولہ ہو قبضے میں ہو چاہے نہ ہو ابھی قبضے میں آپ کیا ہو تقسیم شدہ ہو یا ابھی اس کی تقسیم نہ ہوئی ہو آپ کو تقسیم کر کے نہیں ملا ہے لیکن آپ کا حق اس پر ہے ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آیا ہے تقسیم اس کے نہیں کہ آپ کے پاس آ جائے لیکن آپ کا حق اس میں ہے تو ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آیا پھر بھی اسے ہبا کر سکتے ہیں آپ قال حدثنا سالم قال حدثنا مسعر عن طالب فارجع یہ یہی پر ہے زائد کے لیے آپ نے اسی کا مطلب کی زائد آپ نے فرمایا تھا بطور ہبا عطیہ یوم الحرا کو شام اور لے لیا ورنہ ہمیشہ میں وہ قرات رکھے رہتا تھا اپنے پاس ابھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا نہیں آیا تھا ابھی ہاتھ میں نہیں آیا ہے ہیبا کر رہا ہوں دوسرے کو مطلب ابھی اپنے قبضے میں نہیں آیا ہے قبضے میں آئے بغیر اپنا حق دوسرے کو دے سکتے ہیں آپ اب اس سے پہلے آیا تھا ذرا سختی سے بات کی اس نے تو صحابہ کرام نے ذرا سوچا کس کو اشترو لہو سنن فاعطوها اياه خرید کر کے اور اس کا جس عمر کا تھا دے دو تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا تھا فرمایا آپ نے خرید کر کے دے دو تو جتنا اس کا قرضہ تھا وہ تو اس کا حق ہوا اور جو زائد ہے اتنا کیا ہوا ہبا ہے اور ہدیہ ہے تو معلوم ہوا جو غیر مقبوض ہے اس کا ہدیہ بھی کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو فلاں کو دے دو یہاں پر آ رہا ہے اذا وهب جماعۃ لقوم پوری ایک ٹیم کو ہبا کر رہی کوئی چیز اور ایک آدمی پوری جماعت کو ہبا کر رہا ہے صحیح ہے کتنا دوری قول ہے بھاد الذی بلغنا خب یہاں کسی کو کوئی ہدیہ دیا گیا اس کے اور بھی ساتھ ہم نشی دو ساتھی اس کے ہیں تو کس کا ہدیہ ہوا سب کا مشترکہ ہے کہ جس کو دیا اس کا ہے کس کا ہدیہ وہاں سے سب کا ہے جس کو دیا اس کا ہے جس کو دیا اس کا ہے یہاں مسئلہ اسی کو پیش کیا کہ کس کا حق ہوا آپ کو بھی تو جس کو دیا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے ایک نمونہ اور آگے صاحب معلق روایت یہاں پر ہے صیغہ تمریض کے ساتھ ہے اور ضعیف روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کیا کر دیتے ہیں ایسے موقع سے ضعیف غیر منجبر تو ضعیف ایسی منجبر نہ ہو تو خراب کر دیتے ہیں تنقید مغرب علم یہ صحیح حدیث صحیح نہیں ہے تو ایک حدیث ہے اس کے خلاف لیکن وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے اس میں کہاں مسئلہ ہے سر منو دیا لہو حدیت مائندہ صاحب ہوا آپ کو بھی کیا جی اس آدمی زائد دیا تھا لاسول نے کیا تھا وہ زائد ملا تھا اس کو، کیا تھا وہ ہدیہ؟ کون کون شامل ہوا تھا ہدیہ میں؟ جن صاحب اکرام ہم جس میں تھے، یا خالی وہی کیا قرضہ تھا؟ خالی وہی شریک ہو، اسی کو خالی ملا وہ. تو مجھے اگر بہت سے لوگ کسی نے ہدیہ کسی کو دیا تو سب نہیں اس میں شریک ہوں گے، جس کو دیا جا رہا ہے وہی اس کا حقدار ہے. اللہ بکر صاحب تو والد کہتے تھے عبداللہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھایا جاتا اپنا جانور. اللہ رسول نے کس کو ہبا کیا؟ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر بھی شریک تھے اس ہبا میں یا نہیں تھے؟ اتنا بھی معاشرہ جو چاہیے آپ کے لیے معلوم ہوا. اگر کسی کو ہبا کیا جا رہا ہے وہاں اور بھی لوگ موجود ہیں، تو ابن عمر بھی تھے، عمر بھی تھے، لیکن صرف کس کا ہوا وہ؟ ابن عمر کا خالی ہوا، عمر کا ہوا وہ نہیں. ہونا سب نہیں سمجھ میں آئے، سمجھ میں آئے. تو کسی کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہے، وہ اونٹ سے ہبا کر دیا، خیر اس کا نہیں ہے، اونٹ کسی اور کا ہے، اس سے خرید کر کے وہی اونٹ اس کو آپ نے ہبا کر دیا، جیسے اللہ رسول نے ابن عمر کو وہی اونٹ ہبا کر دیا. وہ چیزیں جس کا پہننا صحیح نہیں ہے ان کا ہدیہ دینا کیسا ہے؟ جو چیز جس کا پہننا نہیں صحیح ہے اس کا ہدیہ دینا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ بہرحال جو چیز قابل انتفاع ہے اسے ہدیہ دے سکتے، پہن نہیں سکتا، بیچ کر کے کیا کر سکتا ہے؟ وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. کسی دوسرے کو جس کے لیے پہننا چاہے تو اس کو دے سکتا ہے آدمی. تو ایسی چیز جس کا پہننا صحیح نہیں آدمی کے لیے ہے لیکن اس قابل انتفاع ہے وہ چیز، اس کا ہدیہ دینا صحیح ہے. لو اشتریتها معلوم ہوا جس طرح کا دینا صحیح ہو درست. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، گھر گئے دروازے سے واپس چلے آئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے. وجا علی ان بات میں چلی آئے تو فاطمہ نے بتایا ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکرہ حضرت اللہ تو بھاگے بھاگے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پہ گئے تھے اور اندر نہیں گئے، آپ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کے دروازے پر پردہ ہے، منقش انداز کا پردہ لگا ہوا ہے، تو اب اس طرح سے نبی کی بیٹی منقش انداز کا پردہ، دنیا اور ہم سے کیا واسطہ اس طرح سے منقش پردہ لگا ہوا وہاں پر؟ علی اللہ رسول جو چاہے گئے میں کر سکتی ہوں، یہ پردہ جو ہے اللہ رسول جو حکم فرما میں کر سکتی ہوں اس کے ساتھ. فرمایا اللہ رسول ایسا کرو تم فلاں صاحب جو ہے ضرورت مند لوگوں کے گھر بھجوا دو اس کو، فلاں صاحب کیوں وہ استعمال کریں اور بیٹی استعمال نہ کریں. اس لال امام خیر رحمہ اللہ وہ چیز جس کا استعمال مناسب نہیں ہے اس کا ہتھیار دینا کسی کو صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس کو کسی اور انداز میں استعمال کرے گا آدمی، بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنا صحیح ہے، غیر مسلم کا ہدیہ قبول کر سکتے ہیں اگر دے رہا ہو. ملکن اور جبار، تو سارا باقی آپ کے سامنے آخر میں کہا آتوا حاضر، حاضرہ انہیں دے دو، آپ کو یہودیوں کی طرف سے بکری دی گئی تھی ہدیے میں، قبول فرمائی تھی آپ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ نے غیر مسلموں کا دیا قبول فرمایا ہے. یا ریشمی جبا آپ کو ہدیہ کیا گیا، لمن عدیل انا اکیدر دومت دومت الجندر کے اکیدر نائب بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح سے زہریلی بکری کھا لی تھی تو آپ کے لہوات میں تالو میں باقاعدہ اس کے اثرات بعد میں بھی نمایاں ہوتے تھے، کہ بولنے میں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی حلق میں کوئی چیز ہو گئی ہو. تو آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لہوات میں، لہوا کسے کہتے ہیں، تالو جو اوپر کا کی چھت ہوتی ہے منہ کے اندر، اسے لہوا کہتا، اس میں باقاعدہ اس کے اثرات معلوم ہوتے تھے بولنے میں. تو روٹی کا ادھر سے انتظام ہو گیا، ایک ساتھ کسی کے پاس گیہوں غلہ تھا، روٹی کا انتظام ادھر سے ہو گیا. اتنے میں ایک آدمی آیا جو لمبا ترنگا مشرق بکری لے کر کے آ رہا تھا ادھر سے، بیعن ام عطیتن، معلوم ہوا کہ اگر وہ عطیہ دیتا تو آپ لے لیتے، عطیہ دیتا تو لے لیتے، معلوم ہوا عطیہ اگر مسلم کا لینا صحیح ہو. اس کے بعد خیر ہے وہ بکری دبا ہوئی تو ایک تو روٹی کا انتظام پہلے کے ساتھ یہاں سے آٹا مل گیا تھا، اس کے بعد گوشت مل گیا تو لوگوں نے کسان تیار کیا سالن اور روٹی. اور کلیجی کے بارے میں کہا آپ نے، کلیجی کو بھونا گیا فلاطین المیا فلاطین جتنے 130 آدمی تھے ہر ایک کو کاٹ کاٹ میں کٹ کر کے کلیجی میں سے سب کو دیا آپ نے، سب کا جتنے لوگ تھے 130 سب کا حصہ آپ نے کلیجی میں سے کاٹ کاٹ کے لگایا. حضرت معنی کاٹنا، سب کو کاٹ کاٹ کے دیا آپ نے. اگر موجود ہیں تو ان کے حوالے کر دیا، اگر کہیں گئے ہوئے ہیں کام سے چھپا کر رکھ لیا ان کے لیے آئیں گے تو دے دیا جائے گا. اس کے بعد دو بڑا بڑا پیالہ بھر کے گوشت تیار ہوا، بعد میں بکری جذبا ہوئی تھی سب نے ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھایا، اور دونوں قصے سب بھرے کے بھرے بچے بھی ہوئے ہیں ختم ہونے کا. اس کے بعد اسے اونٹ پر لادا اور لے کر کے واپس بھی آ گئے. تو مشرکین کا ہدیہ قبول بھی کر سکتے ہیں اور مشرکین کو ہدیہ دے بھی سکتے ہیں، ہدیہ تو لین مشرکین. ان تبر روحم، ایسے لوگ جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں سے اگر آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا اپنے سلوک سے. جاء الوقت فقال انما يلبس هذه من حمل فلق له في الامر فرؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فارسل الى عمر رضي الله تعالى عنه منها بحلل فقال عمر رضي الله تعالى عنه كيف البسها؟ فقال وقد قلت بك ما قلت، فقال اني لم اقصها لم اقصها لتلبسها تبيعها او تقصها او تقصوها. فارسل بها عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي له منها لما تتولى من اي سنه. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابي اسامه عن هشام عن ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت ما بمن علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبه عن حضرتك وهي راغبه اس سے پہلے بھیجی جا چکی ہے کیا بتانا راغبہ کے معنی ہاں کچھ طلب ہے ان کی کچھ ہدیہ ملے ہم کو ان کی طرف سے دوسرا حکم کیا ہے اسلام میں راغب ہیں معلوم ہے غیر مسلم کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں ہدیہ دے کر کے واپس لینا قطعی جائز نہیں بالکل ہے دے دیا بعد میں کہا واپس دو ہمارا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں بڑے ہو گئے شعور باشعور تو آپ کسی کو دے کر کے ہمارا قلم واپس کرو بالکل جائز نہیں ہے یہ ایسی بری مثال ہم مسلمانوں کے نہیں ہے کرو مت کی ہمارے پر فٹ آئے یہ بری مثال سادہ ہم نے گم کر دیا ضائع برباد کر دیا اس کو بالکل بالکل دبلا پتلا ہو گیا وہ مہینہ آتا کہو بے درہم ایک درہم میں تب بھی مت لینا قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عبد الله بن حميد الله بن ابي مليكه ان ابي سعيد مولى ابن جدعان تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھر اور ایک کمرہ ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے انہیں دیا تھا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروان نے کہا کون گواہ دے گا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وعدہ کیا تھا تو انہوں نے کہا ابن عمر گواہی دیں گے لا اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيب البيتاني ورجلا فقال مروان بشهاده جرمه باب ما في لفظ عمر في العمر في العمر والرفع اعمرته الدار اعمرته اعمرته الدار فهي عمره جعلت لها ما جعلتها لي تو یہاں پر نیا باب ہے اور نئی حدیث بالکل آ رہی ہے یہاں پر آپ کے سامنے باب ماقیلہ بالعمرہ والرقبہ تو عمرہ یہ عطیہ کی قسم ہوا کرتی ہے رقبہ بھی عطیہ کی قسم ہے عمرہ کہتے ہیں نوع من الحبا وہیا ایہ با انسان آخر شیئا مدا عمری کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز ہبا کر دے اس کے زندگی بھر کے لیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ اس سے بکری سے اونٹ سے فلاں چیز سے گھر سے استفادہ کیجیے آپ مر جائیں گے آپ تب کہ دوبارہ چیز ہمارے پاس واپس آ جائے گی تو عمر سے ماخوذ ہے جو سیغا لوگ استعمال کرتے تھے کیا کہتے تھے آمر تو کا داری آمر تو کا ناقتی یہ اپنا ناقا مارا یہ ہمارا گھر ہے جب تک آپ زندہ رہے اس وقت سے میں آپ کو دے رہا ہوں کسی کو عمرہ کہا جاتا تھا یہ نوع من الحبا ہبا کی قسم ہوا کرتی ہے اس کو عمرہ کہتے ہیں اسی طرح سے رقبہ جو ہے یہ بھی ہبا کی قسم ہے اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے یقول احد الاشخاص لصاحبہ یقول احد الاشخاص لصاحبہ ارقبتک داری وجعلتها لک فی حیاتک فإن مت قبلی رجعت الی وإن مت قبلک فهي لك ولعاقبك ان مت قبلی رجعت الی وإن مت قبلک فهي لك ولعاقبك تو ایک ہبا کی نوعیت بھی ہوا کرتی تھی کہ کسی کو کوئی سامان ہبا کیا ہوگا ارقب تو کا میں یہ آپ کو بطور رقبہ دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو یہ آپ کی ہو جائے گی چیز, اور اگر آپ کا انتقال پہلے ہو گیا تو میں واپس آ جائے گی. اب ہر ایک انتظار کر رہا اسی کا پہلے انتقال ہو جائے, مراقبہ کرتے رہتے کہ اسی کا انتقال پہلے ہو جائے تو اچھا تھا کہ ہمارے پاس رہ جائے, ہمارے ورثہ میں تقسیم ہوئی. اسی مناسبت سے اس کو رقبہ کہا گیا ہے کیونکہ ہر ایک رقبہ انتظار میں دوسرے کا انتقال پہلے ہو جائے. تو اس طرح کا عطیہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, شریعت نے اس طرح کے عطیہ کو برقرار رکھا لیکن نوعیت تھوڑی سی تبدیل کر دی. اگر بطور عمرہ رقبہ کسی کو دیا ہے جس کو دیا اسی کا ہو گیا ہونا تھا, واپس لینے کا چکر ختم, واپس نہیں لے سکتے ہونا. شریعت نے اس طرح کے ہبا کو باقی تو رکھا ہے لیکن اس میں واپسی والے مسئلے کو ختم کر دیا ہے. دے رہے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا, اب چاہے انتقال آپ کا پہلے ہو چاہے اس کا پہلے ہو, کسی کا انتقال پہلے ہو لیکن ہوگا کس کا, یہ مہدا لہو کے ورثہ کا ہوگا, مہدی جہیا دینے والا اس کے ورثہ کا نہیں ہوگا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن جابر بن رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة انها لمن طلب كفر من الله سنه لمن طلب جس کو دیا گیا اس کا ہو گیا. بس عمرہ کے بارے میں فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کو دے دیا اس کا ہو گیا. جی کس کو نکال دیا, کس کے گھر سے نکالا, باپ کے گھر سے اپنے گھر سے. جی گھر دینا کسی کو اور چیز ہے مولانا صاحب, کسی کو گھر دینا یہ اور چیز ہے کہ یہ آپ زندگی بھر کے میں نے آپ گھر دے دیا, وہ دوسری چیز ہے, وہ تو رقبہ ہو گیا. لیکن ہمارے گھر میں آئی رہی آپ مسئلہ دوسرا ہو گیا, مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا. تو ایک تو ہوتا ہے کسی سے ہدیہ مانگے ہمیشہ کے لیے, ایک ہدیہ مانگے کچھ وقت کے لیے, کیا نام دیتے ہیں استعارہ, کیا آپ کسی سے کوئی مستعار سامان لے ذرا سا دے دیجئے کل واپس کر دوں گا آپ کو بنا سامان, دے دیجئے انشاءاللہ پڑھ کے آپ کی کتاب ایک ہفتے میں واپس کر دوں گا. تو اس طرح سے کسی سے وقتی ہدیہ بھی بس استفادے کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے. آپ نے گھوڑا مستعار لیا, چلیے یہاں بھی حدیث آ گئی, تو وہاں تو بارہ آئی تھی آپ کے سامنے, اب یہاں بھی ہے ہبا کے باب میں بھی حدیث ایک بار آ گئی. جی ہاں دلہن کے لیے بھی کپڑا آریتن مانگ سکتے ہیں جب اس کی رخصتی ہونے کا وقت آئے, رخصتی کے موقع سے اگر آپ کے گھر اچھا کپڑا نہیں ہے ڈریس قاعدے کا تو کسی اور سے رخصتی کرنے کے لیے مستعار کپڑا لیا جا سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا, وہ ایک در قمیض پہنے ہوئی تھی در و قطرن, اور وہ سوتی قمیض تھا وہ پہنے ہوئی تھی, یا قطر کی طرح نسبت ہے قطر کی بنی ہوئی, تو سوتی قمیض پہنے ہوئے تھے, اس کی قیمت کتنی تھی 5 درہم قیمت تھی اس کی. کہ یہ ہماری آپ بادی ہے نا اس کو دیکھ لیجیے آپ, یہ ہماری بادی بیٹھے میں صاحبہ, یہ کپڑا جو میرے بدن پر ہے نا یہ گھر میں پہننے میں ان کو آر محسوس ہوتی ہے, اتنا ہلکا کپڑا گھر میں پہنے دی. کون مولانا صاحب بادی ہے, اور کہاں پہننا ہے پوری کہاں پہننا, باہر نہیں جانا کہیں گھر کے اندر پہننا ہے, تو یہ بادی صاحبہ کو یہ والا کپڑا جو میں پہنے ہوئی ہوں گھر میں پہننے میں انہیں آر محسوس ہوتی ہے, تکبر انہیں ذرا سا گھر میں پہننے میں بھی ایک مظاہرہ کرتی ہے, تو حدیث کی کیسے پہنے اس طرح کا سامان. کہا بالکل اسی میں تھی, اسی کوالٹی کی میرے پاس ایک دری تھی عہد رسالت میں, مدینے میں جس عورت کو بھی بناؤ سنگار کیا جاتا تھا رخصتی کرنے کے لیے تو وہ ادھار منگواتی تھی میرے بجاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو قدری وہ دیر حکم اس لیا تاکہ ان کو پہنا کر کے ان کے شوہر کے پاس بھیجا اس کو, تو ایک وقت تھا وہ بھی کہ یہی لوگ شادی کے موقع سے دلہن کو جو سب سے اہم وقت ہوتا ہے اس میں پہنا کر بھیجنے کے لیے ہمارے یہاں سے دھار لے جاتے تھے, اور اب دلہن تو دور کی بات اور عام خاتون بھی نہیں, وہ بھی کون ہے دادی, وہ بھی کہاں پہننا ہے گھر میں, ان کو گھر میں پہننے بھی آر محسوس ہو رہی ہے, تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. بچپن میں شاید آپ لوگوں نے کچھ حالات اس طرح کے دیکھو اور اب حالات وہ دوسرے ہیں. تو ویسے وہاں بھی تھا, خیر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رخصتی کرنے کے لیے بھی کسی سے ادھار مانگ سکتے ہیں, اگر ایسے بیٹی کی رخصتی ہے تو آپ کے جو اچھا جوڑا ایک ہے وہ دے دیجیے, لے سکتے ہیں ادھار. تو منی یہاں کا تذکرہ ابھی سے پہلے آیا تھا آپ کے سامنے کہ کچھ انصار ہمارے پڑوسی تھے, وہ لوگ منی ہاں دے دیا کر اللہ سلم. تو منی ہاں کسے کہتے ہیں, دودھ والے جانور جو ایک مدت تک اگلے کسی کو دے دیں, جائیے آپ اس کا دودھ ایک مہینے سال تک نہ پیجیے آپ پھر واپس کر دیا. تو منی ہاں والا حکم الگ, رقبہ والا الگ, ہمارا نیم بکری دے دیا ہو گئی ان کی, ایسا نہیں. تو فرمانے نعمت نعم المنیحۃ اللبھا, کیا ہی بہتر منیحا ہے دودھاری اونٹنی, کسی کو عطیہ دینا ہو تو ایسا عطیہ دے, تو کیا ہی بہتر منیحا ہے دودھاری اونٹنی, اصفی کے معنی میں ہوتا ہے غزیرۃ اللبن, غزیرۃ اللبن جو بہت دودھاری ہو. اور اس کے بعد فرمایا منہا, تو منہا کے اعتبار سے عطیے کے اعتبار سے کیا بہتر عطیہ ہے, ورشات السبی اور عطیے کے اعتبار سے کیا ہی بہتر عطیہ ہے, ایسی بکری جو دودھاری ہو, تب دوب عنائے مترو بنا, ایک برتن بھر کے صبح دودھ دے, ایک برتن بھر کے شام میں دودھ دے, کسی کو منہا دینا ہو تو ایسا جانور دے منہا کے طور پر. تو دیکھیں آپ, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجور کے درخت دے دیے تھے, کھجور کے درخت آپ نے انہیں اللہ رسول کو دے دیے تھے, اس کا پھل استعمال کیجیے آپ, درخت نہیں دے دیا, کیا دے دیا تھا, اس کا پھل آپ استعمال کیجیے. آپ نے وہ درخت کسے دے دیے تھے استعمال کرنے کے لیے, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو ام ایمن کون ہے, اسامہ بن زید کی والدہ ہیں, نام اس سے پہلے آ چکا ہے ان کا. آگے واقعہ کیا ہوا وہ مشال دوری بیان کرتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے واپس ہوئے, اچھا خاصا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا, مہاجرین کو ملی اچھی خاص زمین, تب مہاجرین جو تھے انصار کو ان کی زمینیں باغات طرف جو ملے تھے سب کیا کرنے لگے, بھائی واپس ضرورت کی تھی, اب لے لیجیے اپنے آپ ضرورت پوری ہو گئی. یا تو منیحا, یا کس کا استعمال ہوا منائے منیحا, یہ حقدار درختوں کے لیے بھی استعمال ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم کو جو ان کے درخت تھے کھجور کے واپس کر دے, لے لو, ابھی ہے کس کے پاس درخت, درخت ابھی ہے کس کے پاس, ام ایمن کے پاس ابھی درخت تھا. اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ سے دے دیا, انہوں نے کہا میں تو نہیں دوں گی, آپ نے مجھے دیا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں میرے باپ سے لے لو تم, اور ان کو دے دو ام سلیم کو. ان کی روایت میں ہے کہ اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے باپ سے نہیں, اپنے خالص مال میں سے, ذرا سا فرق ہوا صاحب, حائضی خالصی, تو اسے کسی سے سب ہو گیا پڑھنے لکھنے کے اندر, تو حائض یا خالص یا خالص حائض ہو گیا. چالیس خصال ایسی ہیں کہ ان خصال میں سے اگر ایک خصلت پر آپ اگر آدمی عمل کر لے اور نیت اس کی ثواب کی طلب ہو، اللہ تعالیٰ کے بعد تصدیق ہو، تو اس ایک عمل کے بدلے میں جنت کا داخلہ پکا. 40 خصلتیں ایسی ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ خصلت کون سی ہے؟ کیا کسی کو بکری بطور منیحہ دے دیا، سب سے اعلیٰ اس میں، باقی سب اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. پھر اب ہم لوگوں نے شمارنا شروع کیا، اس سے چھوٹے چھوٹے اور فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو مرغی دے دو، فلاں کو فلاں چیز دے دو، اس طرح شمار کیا ہم نے، تو کہاں تک پہنچے؟ 15 تک پہنچتے پہنچتے سب ختم ہو گیا. 15 تک پہنچے تو ختم ہے کہ اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں سب کے سب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے جو بھی چیزیں ہیں، دوسرے کا تعاون جس سے بھی ہو سکتا ہے آدمیوں کرنا چاہیے. منا فضول ارض، ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس زائد زمینیں تھیں، ان لوگوں نے کہا کیا کریں، تہائی ادیا پر کسی کو دے دیا کریں مزارات کے لیے. قال نعم قال فهل تمنعها منها؟ قال نعم قال فتبدي فتبدي لنا فقال فامنوا الله بالنار فان الله لن يترك لن يترك من عملك من عملك شيئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمرو بن عبد الرحمن عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى ارض نبي صلى الله عليه وسلم قال الى ارض سرعا سرعا فقال لمن هذه؟ فرمایا آپ نے کس کا کھیت ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہرا بھرا ہے. تو ان کا فنا صاحب نے کرائے پر لیا ہے اور وہ رکھا ہے اس نے. جن صاحب نے دیا اگر وہ ایسے دے رہے ہوتے بطور دیا کہ چلو اپنا کھیتی کرو اس کے اندر، تو اس سے بہتر تھا اس سے کچھ اجرت لیں آپ کرایہ لیں اس سے. اگر کسی کا اقدم تو کہا دل جا رہی ہے، اس سے مراد اس کی کیا ہے؟ پھر میں کریانی آپ کو ہیبا کر رہا ہوں، تو اگر ہیبا کی نیت سے کر رہا ہے اور متعارف ہے معاشرے میں اس طرح جملہ استعمال کرنا ہیبا کے لیے تو صحیح ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض الناس کہ یہ آریہ مانا جائے گا، دم دکا دکھا تو آپ کو مستعار میں دے رہا ہوں. اگر کسی نے کہا کسو تو کہا کہ سو باپ کپڑا پہنے دے رہا ہوں تو کیا ہو گیا ہیبا؟ عجیب و غریب انہوں نے کہا ان کی سوچ ہے. بعض الناس کہتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ اقدم تو کہا جا رہی ہے تب تو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مستعار کو دے رہے ہیں، اور اگر کہ کسو تو کہا تو سو تب کیا یہ ہیبا کر دیا آپ نے، تو ایک ہی طرح کا دیے گا، دونوں کو آیا تو ہیبا مانی یا دونوں کو مستعار مانی، آپ پہننے کے لیے دے رہا ہوں جا کے واپس پروگرام سے واپس کر دیجیے گا ہمیں، تو دونوں کو آپ مانیے کہ مستعار ہے یا دونوں کو ایک ہی طرح کا جملہ ایک میں ہیبا مستعار، یہ عجیب و غریب ہے. بعض الناس کون ہے؟ اہل کوفہ جی. اقدما ولیدتن، اقدما معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی ویسے خدمت کے لیے دینا، کسی کو باغی ہیبا کر دینا، یا اس طرح استعمال ہے اقدما ولیدتن کہنے سے مراد یہ ہوتا ہے. اس میں تو ہے فاقوا فاقدمہ کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے. جی ہاں، تو کہے ہیں اقدم تو کا ہاتھ دل جاریا، کسو تو کا ہاتھ صوبہ، حمل تو کا اعلیٰ ہاتھ الفر، سب ایک طرح کے ہونا سے. بعض الناس جہاں بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اگر حمل والا برسن کہا تو کیا کہتے ہیں، تو واپس لے سکتا ہے بعد میں، صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا واپس ہی لے سکتے ہیں. الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادة باب ما جاء في البينة على المدعي بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدينكم إلى أهل مسمى فاتقوه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى قوله بما تعملون خبيرا. یہاں سے شہادات اور گواہی کا بیان شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلا باب اس میں البین المدعی بینا اور گواہی لے کر جانا, اسی لے کر آئے مدعی کو لے کر جانا ہے. مدعی کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا مدعی کون ہوتا ہے. کیا تھی اچھا تو بھیڑ ہو جائے گی, دس منٹ خدا ختم ہونے کے بعد جائیں گے. چلیے لوگ کریں دس منٹ کے بعد خدا ختم لوگوں کا ہو جائے تب آپ کا خدا. تو کسی نے پوچھا کسی سے کہ آپ فلاں کے بارے میں کیا جانتے, اس نے کہا کہ بھائی ما عالم فی الحال ان کے بارے میں تو خیر کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. کیا مانا جائے گا اسے؟ تعدیل مانا جائے گا. قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر انه يحيى قال حدثنا يونس حا وقال ليث حدثني يونس عن شهاب قال اخبرني عمر وابن المسيب وعلقمه بن مطاطم وابي الله عن حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وبعض حديثه يصدق بعض حين قال لها عبد الاحد الجفك ما قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا واسامه جب وہی مؤخر ہو گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے بلایا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور آپ نے مشورہ کیا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ ان کو الگ کر دوں, عائشہ کو طلاق دے دوں, کیا کروں؟ مشورہ کیا آپ نے؟ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہیں, ان کے بارے میں خیر کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, یہ آپ کی بیوی ہیں. بہرحال بریرہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی چیز میں نے ایسے نہیں دیکھی جو ان کے اندر عیب کی چیز ہو, ایک چیز کی, ایک ہی بس عیب کی بات ہو سکتی ہے اگر کوئی ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ ابھی نا عمر بیچاری ہے اور آٹھا گوٹ کر کے سو جاتی ہے, بکریاں کھا لیتی آ کر کے. اس کے علاوہ کوئی عیب تو ہم نے ان میں دیکھا ہی نہیں ہے. یہی زیادہ ہو سکتا ہے کہ آٹھا گوٹ کر کے بچی ہے نیند آ کے سو گئی اور آگے بکری نے کھا لیا. فرمایا آپ نے کون مجھے معذور سمجھے گا ایسے آدمی قتل کرنے جس کی ادا ہمارے خاندان تک پہنچ چکی ہے اور ہمارے خاندان پر بھی اس نے انگلی اٹھانا شروع کر دیے. ان سب کی گواہی بتاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں, بے گناہ ہیں. تو اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ کیا فرمایا تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا نعلم الا, اسے آپ نے کیا شمار کیا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تعدیل کر رہے ہیں, عادل قرار دے. کسی کی تعدیل میں اگر کہتے ہیں اللہ عنہ تو گواہی کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ گواہ کیسا گواہ ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے. اور کون بتائے گا عادل ہے یہ؟ کسی نے کہہ دیا اس کے بارے میں اللہ عنہ فی اللہ ان صاحب کے بارے میں جو گواہی دینے آئے ہیں خیر کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے, تو اس کی تعدیل ہو گئی, اب وہ گواہی دے سکتا ہے. اور نام بھی لگا رہے گا ایسے آدمی کا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کا جن کے بارے میں مجھے بھی خیر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں معلوم ہے. باب شہادت المختبی, شہادت المختبی, ایک آدمی کوئی مسئلہ کوئی چیز چھپ کر کے کہیں سے دیکھی ہے, الگ اعلان نہیں دیکھا ہے, اب آ کے گواہی دے رہا ہے, وہ تو کیا کہیں گے؟ اب تم سامنے صحیح نہیں تو گواہی کیسے دو گے؟ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ شاید مختبی کوئی کسی آدمی نے چھپ کر کے گواہی کا تحمل کیا ہے, چھپ کر کہیں دیکھ رہے تھے یہ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے, تو گواہی اس کا دینا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ یا کہا جائے تو صحیح مانی جائے گواہی مختبی کا, جھوٹے اور فاضل کے ساتھ ایسے کرنا پڑتا ہے, اس کی تو ہمیں لگنا پڑتا ہے, اس سے تک پتا چلے کیا شرارت کر رہے ہیں. ان سب نے کہا کہ انہیں کان بھی گواہی کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ پیچھے یہاں تھے اور ساری بات یہاں کی سننے میں آئی, یہاں پر کھڑکی کے پاس سے دیکھو کچھ آپ نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے کان سے سب کچھ, انہوں نے کہا اسم و شہادہ, کان کا بھی اعتبار ہے گواہی کے اندر. حسن صاحب کہ لوگوں نے اسے گواہ تو نہیں بنایا تھا اس مسئلے میں, لیکن میں نے ایسا ایسا سنا ہے, تو گواہی کے طور پر ایسا کہا کرتے تھے. وہ یتقی وجدو ان نقلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو درخت کی تنے تھے ان کے پیچھے چھپ کر کے جا رہے تھے، ہمیں دیکھے نہ پائے، معلوم ہے چھپ کر کے بھی اس طرح پتہ لگانے کی چیز کا صحیح ہے. مولا صاحب دیکھیے، کسی کی تو میں لگنا الگ، ولا تجسس ولا تبا، یہ مسئلہ الگ بالکل ہے. اور وہ جو فاجر و فاسق قسم کے لوگ ہوں تاکہ معاشرہ ان کے شر سے محفوظ رہے، اس کے پتہ لگانا یہ کیا ہے اور چیزیں ہونا، تو دونوں فرق کیجیے، ورنہ کہیں تو حدیث میں آتا ہے تو معلوم اس سے کہ چپکے سن لیں کسی کے بارے میں. بالکل نہیں مولا سر، کسی کی ٹو میں لگنا چپکے سر والے کسی پڑوں پر کوئی چیز سننا یہ غلط چیزیں ہیں سر، لیکن وہ مسائل دوسرے ہیں. ابن سیاد یہ پریشانی کا باعث ہونا سر لوگوں کے لیے، اس لیے آپ نے جا کر کے چپکے سننا چاہا. فتنہ ابن سیاد، تنہا مانے تنہا من، کیا ہو گیا؟ چوکنا ہو گیا. لیکن النحا وہاں کے معنی کیا ہے؟ عقل والے لوگ. تو تنہا کے معنی ہے کیا؟ چوکنا ہو گیا، ہوشیار ہو گیا فوراً جلدی سے. بعد میں نے شادی کی عبد الرحمن ابن زبیر سے، اور وہ تو بےچارے شادی وادی کے لائق ہیں نہیں. فإنما معه مثل حدبة. میں نے کہا ان کا حالت نازل پیدا تو کس کام، شادی کے لائق ہی نہیں ہوتے ہیں. کا اس کا مطلب تم دوبارہ پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو، رفاق کے پاس؟ یعنی ایسے نہیں جا سکتی ہو، جب تک ان سے بابا تعلقات تمہارے قائم نہ ہو تب تک پرانے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہو. یعنی شرعی حلالہ، سمجھ میں آیا سر؟ حلالہ شرعی سینٹر والا نہیں، جو حلالہ کے سینٹر کھلے ہوتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ اس طرح سے آ کر کے سری زبان میں گفتگو کر رہے تھے. وہ خالد بن سعید بن عاص کہاں تھے؟ دروازے کے باہر تھے اللہ رسول کے، یا اجازت مانگ رکھی تھی ابھی اندر اجازت مل جانے کے لیے. ابو بکر اندر آپ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ یہ عورت کیا کیا بکواس کر رہے اللہ رسول کے سامنے؟ آپ ایسے سن رہے ہیں، منع کیجیے اس کو، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو کیا حدیث کا مطلب ہوا یہاں پر لانے کا؟ کان کا بھی اعتبار ہوتا ہے، دیکھا تو نہ ہو کس طرح کہہ رہی ہے کچھ، نہیں دیکھا تو کہاں سنا، دروازے کے پیچھے سے، تو معلوم ہے کان سے کوئی بات سنی تو اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے. یا ایک آدمی نے گواہی دی، کئی لوگوں نے گواہی دی، کچھ لوگوں نے کہا ما علم نظر، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہم اس سلسلے میں خاموش ہیں. یہ نہیں کہا ایسا نہیں ہوا ہے، کہا اس سلسلے میں خاموش ہیں، ہمیں پتا نہیں اس کے بارے میں. لہٰذا کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ خاموش رہنے والوں کا اعتبار نہیں ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ جنہوں نے گواہی دی اس کا اعتبار ہوگا. بلال کی شہادت لی گئی، فضل کی بات نہیں لی گئی. دو گواہ دے رہے ہیں کہ فلاں کا فلاں کے دن میں 1000 ہے. دو لوگ کہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کتنا ہے؟ 1500 ہے. کتنا مانا جائے گا؟ 1500 مانا جائے گا. زیادت الصفہ مقبولہ. فقالوا ما علمنا، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں مجبور پلایا آپ نے، وہ گہری پلایا ہے. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تم نے نہیں پلایا، کیا کہا؟ ہمیں تو نہیں معلوم. کس کا اعتبار ہوگا؟ ہمیں تو نہیں معلوم والوں کا نہیں، جس نے کہا کہ نہیں ہم نے پلایا اس کا اعتبار ہوگا. صاحب بتا رہی ہے جی ہاں، گواہ کو عادل ہونا چاہیے، غیر عادل گواہ کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعبه عن زهري قال حدثنا حبيب عن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول انهم اشتكوا الحسن کچھ لوگ عہد رسالت میں وحی کی بنیاد پر ماخوذ ہوا کرتے تھے، وحی سے معلوم ہو جاتا اللہ رسول کو فلاں یہ مجرم ہے، اب وحی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، وحی نہیں کسی کے بارے میں آئے گی فلاں مجرم ہے فلاں مجرم نہیں ہے، ہم تو اب ظاہر کا اعتبار کریں گے، ہم تو جو ظاہر کے بعد جس کو دیکھیں مجرم ہے اس کو سزا دیں گے، ہم امین نہ ہو، اگر کوئی خیر کا اظہار کرتا ہے ہم اس کی طرف سے معمون ہوں گے، اپنے سے قریب کریں گے، باقی اندر اس کے کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں، اور اگر کوئی سو کا مظاہرہ کرتا ہے غلط کام کرتا نہ تو ہم ایسے انسان سے معمون ہوں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے، اگرچہ کہنے اندر سے ٹھیک ہے بالکل، میرے لوگ کیا کہتے ہیں صاحب، نہیں ویسے دل کے اعتبار سے ماشاء اللہ کوئی مسجد ٹھیک ٹھاک ہم، باقی ظاہر نہ دیکھیے ہمارا تو نہیں، ہم تو کس کو دیکھیں گے، ہم کس کے مکلف ہیں، آپ کے دل کے تھوڑی نہ مکلف، آپ کے دل کے اندر کیا بالوں میں داڑھی کہاں پر ہوتی ہے، کہاں پر ہوتی ہے ماشاء دل میں، لوگوں نے پوچھا تھا، سنا ہے اللہ مولا علی میاض صاحب رحمہ اللہ سے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے پاس بہت بڑے محب رسول تھے، تو محب رسول ہوتے تو ان کی کیا ہونی چاہیے تھی، داڑھی تو ان کی کون ہونی چاہیے تھے، علامت تو یہ کیا کہ سنت کا اجتماع ہوتا ان کی داڑھی کہاں تھی، ہاں دل میں ان کی داڑھی تھی، اللہ کے اقبال ہیں، تو ہمیں کس کے مکلف ہوں وہاں صاحب، ہاں ظاہر کے مکلف ہیں، باقی دل میں آپ کے کیا اس کے مکلف نہیں، شاید کہتے رہے زمانتے نہیں تھے، میں ایسی سوچتا ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، ظاہر کا ہم اعتبار کریں گے، تو کسی آدمی کی تعدیل کرنا ہے تو کئی لوگ کہیں کہ عادل ہے تو عادل مانیں گے، ایک آدمی کا کہنا کافی ہوگا یا کئی لوگ بتائیں کہ عادل ہیں، تو صحیح ہے کہ آگے باپ مستقل آئے گا، ایک آدمی تعدیل کرتے تو کافی ہے، ٹھیک ہے آئیے